ए वाह, एक नंबर हो अपने दिन रात, लंदन से इंग्लैंड मचावे घबराट। क्या चीचा, चलना पटेल ते पटक गए क्या बजाना। बंटाए बंटाए क्या मंगाए, बंटाए बंटाए क्या मंगाए, बच्ची बोलते जो मंगाए वो अपने पास है बंटाए। बंटाए बंटाए क्या मंगाए, बंटाए बंटाए क्या मंगाए, बच्ची बोलते जो मंगाए वो अपने पास है बंटाए। सली बोटिया बिरयानी मंगा देखो, सली बोटिया बिरयानी, सली बोटिया बिरयानी मंगा देखो। एक खजूर कस्टर्ड खाएगा क्या? डबल विस्की तेरे को बिना पानी के दू क्या? डबल विस्की बिना पानी, डबल विस्की तेरे को बिना पानी के दू क्या? मंदिर आया क्या? सदमा नहीं लेने का, सबको राग देने का, राग में जो ना अटका, नाके पे जाके उसको उठा के राग नहीं तू दाग दे बा। जिसपे उंगली वो मैं ले लूं, तेरे सारे झामे झेलू जिसपे उंगली वो मैं ले लूं। टोटो का ही तो खेल है बंटा, यहाँ पे सब ऑन सेल है बंटा। ए, तेरी बहन है क्या? यहाँ पे सब ऑन सेल है बंटा। पटेली छोड़ तू दारू घसीर बेटा, पटेली छोड़ तू घसीर, भारी बिड़ू यहाँ चल रही क्या इमोशन की माँ बहन कर रहे ले भाई, बोलना दो चिकन चिल्ले। उसको उठा के राग नहीं तू दाग दे भाई।